عرب بجی چی انسان تر از علا دا غسی بجی نپر راولی دا غسی عذاب و سختی نپر راولی ال تمخ که غلطی غواری سی اغواری اغای واسطه دا دو حد پا غذا کسیس خبر پیاد که منه دا پیاد مسلمانان تا چه عرص بدی ورسی دا چه در از خود خود غلطی دا ورسی دا که نو ورسی دا نو گوره نیکیم دا علا دا طرف از دا اغا پزل دی سبب ال تا نواری اغا احسان دی بجی چی تا ترسیر دام دا علا دا طرف از دا اغا عدل دی عدل چه معنی چه مخ که تا بجی کرده که سم ترازو تا واشه دا اغا تا تا چه کس رسیدلی دی زخم در رسیدلی دا اغا واسم مولی چه در بانی لرده بایی چه دا اغا لا چه کار وای بیام در بانی لرده خو بیام علا پاک عاجل دی بجی بیا سبب ندر بانی را ولی نیکی سبب نگواری در بانی را ولی پا دا زی که با دا اغا توری تور سر وای قل تور تو وای ای محمد و دوی تا دا اغا منافقان تا چه دا ناکامی پر تا تاوانی او که کامیابی را لی وای دا علا کردی دا دا پویی نده دا دا دا شسری توب نده و تا وا کلم دا اغا دوار چه دی کدا حسنه دا کدا سیئه دا دا من عند الله دا علا دا نیز دا سخجی دا علا دا طرف سخجی خو فقط پر که دا غد یو احسان دی دا بل عادل دی مانا پر عمل را بیرنا دی چه مال تبسیلی ورست آیات دا غرا کم کی نو علا پاک فرمایی چه دا خبر تور تا وکه منگر دی بونو پوسی پا مالی چه شاندی ها اولای القوم دا غا قوم تا لا یکادون چه نجدی نجی یتقهون چه دی جی پوسی حدیثا پا خبر ور نجدی علا پا خدای کدی لکه امور اپلانه سری پا غوار لا ولا کدی دا اگر دا خبره پا تفسیر ورتا وکه دی دا غا خبر خبره نپریجی چه کنا کامی را پر تا تاوانده که خمیابی و خوشالی را لغا پر الله ته نسبت کوي دغه کار کوي الله وایي دی دا پویي ته ورنږدې لر دی پویي خو چیرې ده چې کوي بې کیدایسې په خبره پوهېږي دا ډېره مبالغه وکړه فمال نو څه شان دي هؤلاء القوم دغه قوم ته دا د منافقانو لا یکادونه چې دوی نږدې نه دي یفقهونه چې دوی پوسي حدیثا په خبره د پویو خبرې ته ورنږدې لر نه دي چې دا خپلې بدي و کجې څخه نه اوري تفصیل چې مال الله در کوي چې بلا واسطه دي بل واسطه دي هغه دغه د پسې الله وایي چې ما هغه شی اصاب چاغه ورسی جی که و تا تا چاغه نو چی شی من حسنه تین یو نیکی ده نیکیان سخه تا تا چی یو حسنه در ورسی جی بالای نو یا علاکانی ولی یا یه غنیمت دیر در که ورسوی یا یه پا جنگ که علاکم ندنی ورسوی غنیمت هم ندی خودش من مردار سو چکار پا ووتی یا دیشه پا لاس را نغلی چی مرد مال را وردی مزکه مم نده زنی نی ولی حسنه دا گرده تا ویل دیر یا یم زکه دینی نیولی یا یه غنیمت دینی ولی یا دا یو لانه سوی فقط شکست ورکه ورسوی خو خوشحالی ده مؤمنان را را فمن الله الله وی دغه د الله د طرف پس دی یعنی فمن تغض الله د منو د الله تر منځ فضل دا فقط د الله احسان دی که مخکې هلته سبب غواړي نه غواړي لکه عادي چې ول دا د الله د طرف څخه ده الله هم دلته دا خبر ورکړه فمن الله سوال دلته واردېږي شنو خو هغه دغه د منافقانو خبرې ورته تایید کړه منافقانو خو هم ویل ول کنه کړه له بهر دا چا د طرف څخه قل دا الله د طرف څخه نو یقول هذه من عند الله خو علام د منافقانو د خبرې تایید کی تایید نه دی کړی الله وایي دا زما فضل دی څه معنا یعنی حمد ادا که پیغمبر علیه السلام ته وایي منافقانو دا د حمد پوره کم ویله چې برل دا د الله د طرف څخه یو غوښ فقط د دې لپاره چې رسول علیه السلام ته عجز په ورسي په ذیل کې چې ده ته بې دسې پیغور ورکړي چې ته چې وده زما پوهې وه چې ځوانان دې بېرته راوسته دا د الله د طرف څخه دی الله ته متوجه له ولکه ولکه ایمان پر درلودې فقط ما زه هغه عدم روي چې نبي علیه السلام په ذیل کې چې دا نو ستا تدبیر نه دی دا نو ستا هوشیاري نه ده دا د خدای د طرف څخه دی په عامو خلکو کوم په محاوره کې دا غره کم ده یو شی داسې نه دی چې دی عقیدتن و الا ته نسبتي مازې مجلس کې دا نو د خدای کارونه دي چې سره کمې وکړه هغه وکړله مازې هغه مجلس کې دا خبره کې عقیدتن شکرا نه دی متوجه الله چې دلته مؤمن ته وایي چې دا د الله د طرفه څه چې د الله د فضل د طرفه یعنی احسان یې وګوري ستا عمل په دې کې دخیل نه و حمدونه یې وایي چې الله پاکه ته څه ارحم الراحمین ذاته موږ خو هغسې کو ناکاره شیانو په دې ولاه کار دیدو چې کامیابه سوي وای مګر واړلو په داسې لږ اسبابو په به تعلیم به خلقو هغه دې دونه غټ کار وکړسو الله دغه سی وویل او مسلمانانو او مؤمنانو ته چې دا دغه سی د الله فضل دی د کوپارو د خبرې تایید نه دی سو یو پر دغه عنوان نه ویل غو فقط ته پیغمبر د زیره ونی د پاره ویل چې دا ستاته دی پر نه دی پس و ما او هغه س اسابه چې ورسېږي کوه تاته من سیئه یو بجی کته ته یو بجی ورسېږي بجی دا د زخمیان درته پیښ سو یا دا رقم د کوپار را مات کړس مزکه در څه ونی وله معلومه در څه ونی وله شیدان در څه پیش کړ خدای به مسلمان بد غړي چې دا سره پیش شو زه په کوم نیت لاله را پیش څنګه سو فمن نفس دلته و بیا د منو د نفس مزه غ سی اکشر دي فمن سیئه النفس دا ستا د نفس د بدی څخه دا الته تام معلوم دار غلطی کړی ده الله عاجل دی تاسو دا سیئه دا سنه ده چې بلا سبب یې درک سبب ندی او غزق په تاک دی غل چې درڅ پیښه سوی زما په خبره ته څه وسپوېږي حسنه چې و هغه د الله د پز له څو کاغم د سبب دلاري څه سبب نه غوښته ولی خو چې ته اره حسنه ونی کې پر یو ش عمل ورتاوان کې قدرت په هغه وخت کې په تا حسنه چې نور یې مسوي یې نور نعمتونه بیا په چا ورتاوان یا بل په چا ورتاوان پاین لري انسان سرګردوم الله تعالی پر رحمت کې روان دی یو وخت وخت خو به جې راځي اوبه چې راځي هغه دې چې شغواړي هغه ته سبب غواړي به سبب به دین در کې مګر هو بل خبر دا سره زده کی دا ام مطلقاً قانون ندی چې که سیئه را رخمه خواب علت بدله لري دا د عام خلق په باره کې دا غره کم د خواص خلق چې الله ته نږدې لکه انبیاء علیه السلام او غوته بیا د قرب په خاطر الله ګاګه دا غره کم مشکلات پر مسلطه کوي چې انسان طاقت نه لري پر یونس علیه السلام څنګه مرجه مسلطه کړل یا پر جنو نور نبیانو باندې مشکلات باندې راغلی پر زکریا علیه السلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم طیب ته د دعوت لپاره تللو هلو پران سرا زغاسته په ډبرو بي وشتي نبی علیه السلام چې نتلی دا بیا د قرب په درجه کې لکه سره چې په خپل انډواد مشتي په خپل محاوره کې ګای ګای نو بار امتحان پکو یو ورځ په فور ورته درېږي بل ورځ دی غواړي او ورځ په کار می بل ورځ مرسي کل غواړي فقط دا وایي چې ما د دې در کومه ځای پورې طاقت لګي کما زه پر اندوالی په لالایشه د ابرار خلق سره د نیکانو خلق سره گایګه دغه سی امانه مشکلات راځي پر چاره بنا دي پر بدی خوان بیا علیه السلام په دغه مشکلات تخصیص جنودی بږي کړو او چې خودی نه وکړي نو دغه قانون چې الله ښه شو چې حسنه پر رحمت باندې د سیئه پر سیئه باندې د عام خلق د پاره دي د ابرار د پاره دا قانون نه دی چې دوی غوته کړي فاطم پر سیئه باندې بنا دي هغه پر دوستی بنا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی باروی چې هغه اشد ابتلاء چې ډیره سخت ابتلاء او امتحان په کول کې هغه انبی علیه السلام په دنیا کې په چا دونه سخت امتحانونه نه جسیو لکه په چا چې سیو لکه په انبی او په سیب سوې ثم الامثل فالامثل ثم الامثل فالامثل بیا چې هر څونه د نبیانو لار ته نږدې کیږي او غوړې مشکلات الله ورته پیدا کوي په خپل دغه دوستی کې چې د الله دعوت کوي چې زه د الله د دوست نیم په هغه کې الله عز وجل نو د امتحانی چې دغه امتحانونه به نو وسګالې لکه وسونه چې څوک غواړي چې داسې چاکوز نه جوړ کړي خلک نه برای چې یو چاکور څخه برای دا وسونه د ستوجو لکه زردک نو وسو ته چې وسپنه د ستوري لکه زردکه دا بل ول وسپنه ویل نه کی خدا اینګر په کور کې په ساتو الته ایشته نه چې ارسونه اور پر تیرس وسپنه اصل کې ځاګه غزاګ شي یعنی وزي بار داسې رقم اب بیا ورل راور کی چې بار پر وسپنه کې وسپنه بار ته ځه داخل کو شم لکه زردک نو خدلته هم هغه وسپنه چې اسالت تر سه کورې غواړي د انبیاء علیهم السلام یا پر دې پر لار چې کوم څوک رواني یتم د اس کورې د اور ګوري منه د دنیا زحمتونه کوي لکه پر سړي چې د اور د کورې زحمت کوي نو خیا دایس قانون ته به متوجه سی یات چې دا عمومي قانون نه دی دا د عام خلکو دی څوک سني استثناء دی ابرارونه بیان دي استثناء دی غوته که زحمت راته یغ پر سي ان دی بنا پس الله پاک فرمای ستاتو ورسیږي من سیتن دی وبچ څخه فمن نفسک فمن سیئک نفسک دا نو د امت خطاب پیغمبر علی السلام ته نوای چې په هغه کې ستاد نفس یو څه بجی درکای تر دې ځای پوری چې د رسول علی السلام د طرفه څخه چې دی سوال کاوه جواب ورلره ورکی جواب چوار کی بیا د قانون کې شو چې دا ګر سره قانون دغه رقم دی د عام خلکو د پاره چې حسنه پر رحمت هغه پر سیئه باندې بناده د نبی علی السلام رسالت څه ثابتې وارسلناك للناس رسولا وارسلنا مرجع جلعك تل الناس خلق الله رسولا رسول کتاو نو د دې جملې د ما قبل سره به سره پیدا شه هغه د دې نو چې کو پار چې دې چې بارا د شګنی او خدای ته نسبت کوي هغه د عقیده او د حمد پر بنیاد نه نسبت یې مازه تا په زیری نو خو رسالت کنه منی او دا چې د مثال په تور بدوی راسي ګرد پر تا تاوان چې دا ګرد ته دار کوم خو نو رسالت کنه منی کې رئیس په مضمون په اساس دا دوړې باندې چې دې کوي د نیکیو د بدی خستار رسالت دا رسول نه دی ورور نه کې خلق قطا باسي مخلوق در بدره کړ ځکه ادا دا خبره راپورته کړ نبی علی سلام رسالت حق کې چې ارسلنا مرجع جلاکته لناس خلقو لرو رسولا رسول دی غلطی کی چې د دې د پاره ساده رسالت پاره یو باندې پیدا کی برګای اغه وای په حسنه کې مستا تایید نکي برای د خدای د طرفه څو د غیبی پیښیږي مو شر سره نه دی بد سره دی په بجې کې چې د ګرد په ساده تر پیدل ته وی عادت نسبت نکي نو ته مالاسته کنه ستو خدای زیری یا نو ته رسول په رسالت خبره نه ده کته خو دې نه مني څخه رسول يم سيري خدا غدې د منافقان د غزما پر خلاف تعوت کې علاوه وکفا بالله شهيدا اتسوک جن من علاوه زما شهيدي بس خلاص چې ما ستا پر رساله شهيدي ادا کړ ګرد مخلوق چې منکر سي رسالته وجه

تسجيه ورلر ورك ومن أرغ سوك تولى چمخ وقرزي فما أرسلنا مرنيل يجلي كت عليهم بردي حفيزا نگران نگران داغا چكين وزموارا چخمخا بده دو جخت نجي بيجي يا غزموارا پرتانا دو جخت دوزي بخبر اختيار باني جدا خبر ورلر ورك نو داغا دنن مزمون كدا دوية دري خبر رالا اول خبر دا دا منافقانو اوغ خبر چه دا پروند وچه علاول دا مرگ سو خلاصي رنه که پا جاد کیه که پر قرباني خلاصي رنه جهاجا مرگ تا نبیای کور خلاصي نه دا مرگ منافقانو دا خبر نمان ردوال اولیاء دا داسه نده جهاد سره وجنی پر قرباني خلاصي جه انو چه بیویل باره دا حسنی چه رازی دا گرد دا دا لا دا طرف چه پا جاد کی که چوک خلاص سو باره دا نماز دا خلق وی مج وی غیبی دسی پیش سو غیبی خلاص وی داره کم دسی نده چه دا تا دا جهاد تدبیر دا قانون چه خلاص وی چه مرگ پا وعده دی اغا سی نده که تا تا بجی رسی دل در بانی تاوانه ای خدا اغا قانون غلطه ای چه امخ که پرون ذکر سوی اللہ دا دی دا پارو ویلو چه برل گرده دا اللہ دا طرف چه چه فقط سه دا احسان دا وجه جه دا پزلو دا کرامه چه نیکی جه بده چه اغا پر سی ابانی عمومن غالبان را بنا جه دا عام خلقو تا پار مگر دا چه تا پا خبره نا پایش رو گسه و نیجه که جه نا پا خبره نا غور که جه دا خستا کردیم پس یا لو تالا دا دا اغا خبری اغا درس ام کشه شاو چه برال دا اغا کامیابی واقعی پر نعمتو جه دا بده چه جه دا پر اسیعاتو جه دا عام خلقو تا پار که تا دا خو اغا دا منافقان خبر اس مرد ایغی جواب رو لرار که چه منافق دا حمدن نویل الله خدا دا حمد پاره چه انتیس حمدن دا غواز چه کامیابی گرده دا الله پازلی زما عمل ولا که دا غدی چه کامیابی را کرد بجی کرال آغا نو زما دا لاسه پیشه سویده زما دین اعمال پکشی که وسیله دی کنی پا حقیقت که کامیابی دا کنا کامی دا گرده دا الله دا لاسه سخجی دا اسیور توان پس یه دا دوی خبره چه الله پاک دا دوی دا خبر سخد نبی علیه السلام دا رسالت را جیدل پا همی دا لآغای الله تایید و که و ارسلنا کلیر لناسی رسولا مشت رسول کرده او دا چه دا مثال پا طور کتا و خلق منه منی الله و نظمه شایدی بس نده خوالا در طول کائنات خالق دی علاوه چې زګه وای ورکم چې ته رسول په دې کې بیا د چا چونو چرازه یې ګرد د تا نه منی هغه ته اې دور لره وکی بیا د رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت پر خلق باندې واجب بیان کړي چې ستا اطاعت پر خلق واجب دی چې زما رسول شه چې ستا اطاعت وکي زما ده وکي چې ستا سرکشو وکړه زما سرکشو وکړه مگر نو چې سرکشو وکړي پیغمبر ته خو دقت پېښې دي الله پاک د ته تسلی ورکړي چې ستا خپل وظیفه ته انجام کړې ده ته د دنیا ګران نه ستا څه پښتنه نه کیږي لکه اوس چې زموږ ځینې خلک وای په هندوستان قرآن که چون دوم مرسی با قرآن پاس خاص است است از داخل لطیف بودی در واقعی سما تی ولی پاس خاص کیش تو هندوستان نبیت جن دیر سی دلی خدا خدا ای در آباد مسلمانان دوری حق واضح دی نوش واضح دی پس مخ ما وجه توانی چکالت یون دوم مرسی که پلانه ایزه که پیر مرسی بر تصاد سوره چی بس خاص است پاس خاص دی چه از پاس خاص چه دی جن رسی دلی دی پن نن زمانه که دیش کنج دو کنجانو پاتا و راک دی چه جن دیر سی دلی کپار ولی دل تراغلی خود دند د کوټه ورسېدلې دای پویر چې دغه ځوانان چې د لیږی دلته په خدای اسلام درته راوړ یا راسه پر کولې دورې جنگ ورته جوړ کړ چې دلته تر سره نشي خو ته دغه د خاطره دی راوړکتي اوس خو به د مقابله په سکه کې په دې نه کېږي چې بازار ورته کېدای نه دی خبرته و چې سره خلاص سره د ګردو خلاص دی نو الله عزوجل تر دغه ځای پورې دغه مضمون په دار کوم وړاندې کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.